Часам заходзілі суседзі, знаёмыя. Першы зазірнуў зайчык. Спачатку плёў нібы так сабе пражыта пра малацьбу. Васіль слухаў моўчкі, не глядзеў на яго, чуў, што ўсё гэта подступ адно, што прыпёрся не дзеля гэтага. «Плятуць, як бы адказаў зайчык, параіў весела, а ты, братко, не глядзі, не слухай, не век аглядувацца ды слухаць усіх». Васіль зіркнуў з-пад ілба. Зайчык, здалося, глядзеў шчыра. «Калі я то і пажыць, як не з маладу, пакуль спрыт малады ды сіла, я, братко, дробна па-сяброўску захіхікаў. У сваю пару таксама быў, не мінаў, дзе ўхапіць можна было, не мінаў, любіў, братко, салодкага мяса ўхапіць, смак знаў я тым». Зноў захіхікаў. «І цяпер рад бы, дак няма чым». Пасмактаў люлечку, загаварыў без смеху з павагай. «Ганна, братко, дзеўка, я то не тое, што твая маня, я, брат, збоку бачу». Нібы разважаў голас шчыра. «А і ты ж упадабаўся нечым, бач, жыла-жыла з гэтым скорчыкам, а не ўжыла, да цябе пацягнуло, знайшла нешта. То табе чаго ў Яўхіма няма, нечым болей упадабаўся. І, пажыўшы столькі з карчом, не забылася. І скажы ты, рук яго не пабаялася, нічога не пабаялася. От баба, наравістая з характарам. Бабы, яны ўсе чэрці разбіраюць, хто ды што. У кожнай свой смак, а толькі ж терпяць і знаку не падаюць, што не даў падобы. А гэта ж твая не ўцерпела, і перад кім, перад Яўхімам норавістая. О, падабаўся, значыць, вельмі. Б'е яе дурань'е ты па чым папала, уся ў сіняках, а не поўзае перад ім, не гнецца. Зайчык зірнуў востра. «Та я то будзе ў вас цяпер?» «Сам поп, мабуць, не разбярэ». Васіль не таіў, што гаварыць не хоча, але зайчык не адступаўся. «Што ты я то рабіць думаеш? Праўда я то, што пабрацца згаварыліся?» Васіль так зірнуў, што зайчык быццам павінаваціўся. «Я нічого. Я толькі так гавораць усе. Як скажы ты, знаюць, канешне. Не хочаш казаць, не кажы, я хіба заставляю цябе?» Пыхнуў люлькаю і зноў павёў сваё. «Чаў путь усе на ўсіх падворках, як знаюць, канешне. А чаго ж, калі на тое яно можна і пабрацца? Баба не кабыла сказаць, а і яна ж нешта значыць. І без добрай бабы у хаце як не хапае нечаго, так што і баба людская трэба». Васіль амаль не глядзеў на яго і стараўся не слухаць, але ўсё, што не казаў зайчык, чула, адгукалася ў душы, грэдзіла, трывожыла, як знарок прыпёрся, што б дадзець яшчэ. Мала без яго думання было. Саскочыў раптам са сценкі за старонка, взяў мятлу, стаў, не зважаючы на зайчыка, падмятаць на таку. «Ат, як там не є?» «Не жалей, братко», – параіў раптам зайчык. Саскочыў таксама за старонка, сабраўся, мабыць, ісці, цыркнуў весела. «Калі на тое пажывіўся, і рад будь, другія є то зайздрасці, асабліва жанкі зайздрасці плятуць, на што мая, і то з'ела б, як угледзіць, што на каторую зірну, а раней було». І ён зайшоўся смехам. За ім прыйшоў Андрэй Руды, у крамнай сароцы, картовых у пасачкі штанах, а порках чыста паголены. Запытаў, колькі намалаціў, але Васіль няветліва адно буркнуў, што не мераў. Руды нібы не заўважыў Васілёвай няветлівасці, пахваліў, што жыта ўрадзіла непаганае, калі раўняць з іншымі куранёўцамі. Канешне, у другіх краінах збіраюць больш, але з тымі нам пакуль што няма чаго раўняцца. Скруціў папяросу, адмысловую, тоненькую, з аднаго боку шырэйшую да другога, увесь час нешта гаварыў пра кіслую глебу, пра тое, што ёй раіць даваць навука. «У нас є то бы дзіву якое», – загаварыў павучальна, і нібы звысака. «Бы сабыціе несусветнае, што чалавек завёў сабе, так сказаць, маладзіцу». Васіль хоць пачуў спачуванне, насцярожыўся адразу, з падазронасцю зірнуў з-пад ілба. Руды спакойна слініў, склеіваў папяросу, пераламіў яе як люлечку. «У горадзе, асабліва ў некаторых странах, дак є то і не замецілі б. А на таго, хто здзівіўся, паглядзелі б, так сказаць, як на дзікара. Там кажны, хто хоча і хто не хоча, мае абязательно жанчыну. Шчэ акрамя жонкі, любоўніцу называецца. І ніхто не дзівіцца, наоборот. Там я то так сказаць, як правіло, так заведзено. Кажны павінен мець». Васіль зіркнуў. Руды спакойна мяў у пальцах сваю люлечку, быццам папракнуў. «Цемната ўсё наша». Узяў люлечку тонкім краем у рот, але не закурыў. Паклаў раптам за вуха. «А то ще у Расіі бувае такое дзело», – тлумачыў Васілю. «Жывуць, не распісуючыся. Не распісуюцца, а жывуць, як муж жонкаю. Жывуць, пакуль, значыць, да ўпадобы. Ну, свабодныя отношения, а потом, як наживуцца, так сказаць, до свидания. Благодару, дорогая, это так завецца гражданский брак». Васіль хоть не выказваў асаблівай прыхільнасці гостю, глядзеў найбольш кудысьці ў кут гумна, слухаў ужо захвотаю. Лягчэй становілася на душы. Нібы не такое страшнае было тое, што гняло. «А то шчэ є парадкі», – жвавеў, чуючы Васілёву увагу, Руды. «Є то найболей у тёплых странах, як, например, Турція ці Персія. Є то за Кавказам є такія страны. Дак там заведено, што мужчына можа мець па некалькі жонак. Так, па закону їхняму положено. Там некаторыя мають, про это у книгах є сведения, по 30, а то й 50 жонок, і старейших, і молодейших, і совсім молодых, і чорних, і белых. Називається гарем. У одного було, наука подлічила, 173 жонки». «На что это йому?» – не поверив Василь. «Як я то? На што? Щоб, так сказаць, у всякай утехі пробуваць. То з адной, то з другой. Рабіць яму, мабуть, няма чого. Багацей, певне, багацей. По їхньому називається хан. По їхньому хан, а по-нашому пан. Те ж саме. У сочиненні Александра Сергеєвича Пушкіна апісан один такі случай». Наговорившы всяляких цудаў, у якія Васілю і верылася, і не верылася, Руды, як старэйшы, мудрэйшы, узяўся навучаць, як выбрацца з бяды. «Калі будзеш расходзіцца з бабаю сваёй, глядзі востро, чтоб не абдурылі. Чтоб усё як положено по гражданскому, а также, так сказать, процессуальному кодексу. По кодексу положено половину имущества тебе, палавіну ёй. Ежели ёй, скажам, карова, то табе конь. Ежели хату дзяліць, то так жа трэбуй палавіна мне, або калі, дапусцім, хату ўсю ёй, то ты імеш право трэбуваць фактічаскую замену у відзе, прымерам, каровы, свіней, хлява і таму падобнага, штоб усе па закону было, а не так, як лесуну захочацца. Руды згадаў пра сваю папяросу люлечку толькі на прыгуменні. Закурыў, падаўся лёгкаю, давольнаю хадою па загуменні дадому. Васіль жа, вярнуўшыся ў гумно, згадваючы яго парады, пачуў сябе яшчэ горш заблытана. Напалавіну ўсё. Палавіну табе, палавіну ёй. Лёгка табе дзяліць, рэзаць чужое.